چې قسم به بغیر د الله تعالی د نوم نه د بل چا په نوم باندې نه خوري. داوا په دې کې دا د دلیل نقلی ذکر کړي او په دې کې مقصودی خبره هم دغه ذکر کړي چې قسم به د الله په نوم خوري ځکه بغیر د الله تعالی د نوم نه د بل چا په نوم باندې قسم خوړل دا شرک دی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله په خپل درس کې د دې خبرې وضاحت کو کله به چې د قسم هغه اقسام ذکر کول او د قسم هغه مطلبونه به ذکر کول او د هغه وضاحت به کو نو کوم قسم چې ته خورې او پاره کې ته یو ذات چې ده نو هغه گواکې شاهد کې نو ستاده عقیده ده چې د ما د چا په نوم قسم وخوړه که زه غلط یم نو هغه دې ما ته نقصان راکړي هغه دې مال سزا راکړي. نو په دې بنیاد باندې په دې نیت باندې په دې اراده باندې قسم بغیر د الله تعالی د نوم نه د بل چا په نوم باندې خوراک دا کفر دی شرک دی. لکه نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي من حلفا بغیر الله فقد اشرکا چا چې بغیر د الله تعالی د نوم نه د بل چا په نوم باندې قسم وخوړ نو یقینا شرک وکړ. لکه دا ده چې د الله تعالی د نوم په ځای باندې د بل چا په نوم قسم وخوړ نو دو داغه په باره کې هم د هغه سوچ او د فکر د نظریې اظهار وکړو چې کوم د الله تعالی باره کې کېدو چې اوسړې د الله تعالی په نوم باندې قسم وخوري دا غي مطلب دی چې الله حاضر ناظر دی زه د الله د نوم اخلم او باغې قسم کوم که زه دروغ وایم مال زما رب سزا راکړي. نو د چې د بل چا په نوم قسم کوم دغه سوچو دے اللہ سره په دې کې برابر کو دای شرکو کو نو که یو سړی وی او د هغه خوله دغه سي عدد و د مخ کې نه دا که زمونږ نه نه پویا خلک چې دی د خولې عدد دی ګره چې څه خبره شي نو ویرا کده پیر بابا کول خولې عدد ته کنه اوس یو سړی راغلی دی او هغه قرآن درس ته ناز شوی دی او هغه دا خبره منلې ده او په دې پوه شوې ده چې بغیر د الله تعالی د نوم نه د بل چا په نوم باندې قسم کول دا منه دي ناروا دي شرک ده. خو چونکې زړه جبه عادت وا نو بیا یې چې خبره کول نو ویرا کړه د پیر بابا کول یک دم یاد شو نو من حلبا بغیر الله فليقل لا اله الا الله ځکه د چې بغیر د الله د نوم نه د بل چا په نوم قسم خوړو نو دای په هغه کې د الوهیت یا صفت اومنه نو دې زړه وایي چې بغیر د الله نه بل اله نشته نه غایبانه بل څوک اوري او نه بغیر د اسبابو بل څوک چاته نقصان ورکول شي نو چه ناوری او نشی ورکوله نو بیا داغه پا نوم بانه کسم خوراک ده کم نه نراغه نو دیره ده خپل ایمان تجدیدو که فل یقل لا اله الا الله زر دیوه چه بغیر ده اللہ نبل اله نشت دیره ده خپل ایمان تجدیدو که زر ده کلمه ووی عزتمندو لکه زمون خلق ده خلی عدد دی خبره شي زبرګانو خو ویلي چې باران بکی مطلب دا لري چې ابلر په خبر یونیورسيټي کې می بیانو ډېر خوله خوله خلک بګناستو ما شرک خدا زو پیجن نه غنو هغه وې او ما شرک څه دی چلو خو مای تاسو ټولو ختم کړی نشته هیڅ شاګی نشته تاسو کې خو مای تاسو نیو تاسو کوم د شرک او دومره خطرناک شی دی چې ته ورې شرک مولاوسی داوا به هم د دې کې چې زه موحد یم او د شرک نه متنافر یم او بیا به م شرک دنه کېږي او پوهېږي بانا نو مایده بغیر د قرآن نه سړی په دې خبره نه پوهېږي ما خدای حاضر دی که سړی په دې باندې بغیر د قرآن نه پوه شي ما خبرې زه د وضاحت کوم چې څنګه ما ګورئ تاسو مای ټول موحدین ناسی اوس تاسو کې اوسړې دې او هغه دې او کس وې پلاني زماني کمړو ته دوال امرانلې جنازې لامرانلې ته ته ایرور ما ته دې خبر کړو نو وینا ته دې زبرګم زبرګم سو ته دې زبرګم سو استاذین کې دابي چې زبرګ په غیب پويږي ټول اوس یو بل دوه کتل مسکو نه شو و ما ته وې دا ټول خلک ده ما دا دا خو ته د دې خبرې داوا کې چې زبرګ په غیب پويږي او زبرګ وایي هغه چاته چې عالم الغیب ما لکه خلک یو عام خبره کوي چې یو سړی یو مولانا مستولاړو نو ورپسې یو زبرګ ولاړو نو چې دریم رکات شو نو هغې زبرګ نیت مات کړه اور دا قرآن مونږ وو دی لخه ګورې دا قرآن مونږ دی لنه و چې بس ترجمه به وشي او ورځ به ختمي او خلک به راغونډي او پکې به کابینې د شیوخ راځي او لوی دوم دم دا مونږ دی له وایو چې دی باندې زمونږ د عقیدې او د عمل اصلاح وشي دا الله را لېږلې دی له دی دا مونږ پنجپیریان نه زیاته وو دا مونږ مؤمنان موحدین مسلمانان زیاته وو و دا ځان له خبره ده په دې ملک جو سړی مواهد شي نو خلک وده پنج پیری وایي دا ځان له خبره ده دا ځان له د خوشکسمده یو خبره ده چې یو دا نوملي او اول مونږ سره د ځان غم او بیا د جهان غم کو انفسکم و اهلیکم نارا ما ورته وی دا شی دی ما تاسو په دې پوهې ما ټول ناسي که نه ایدو بلتاو کتل وی دا خوشی دا منگا تول خلق وی نمائی دا خدا زمانگا علماء کرام وی فقها زمانگا وی چه کم انسان دا عقیده اول رلا چه پیغمبر پا غیب پوئی گنو دا کافر ده تسره کافر ده نو چه پیغمبر پا بارا که دا عقیده ریو کفر ترسی نو دیو عام انسان بارا که جدا کی ده نو بیا یا مسلمانی چه ده پیغمبر پا بارک ده دا عقیده وشی پیغمبر عالم الغیب ده نو کافر که گه او دا غد مولانا رشید احمد گنگوی رحمه الله دا فتاوه رشیده و گوره پا ده بانی اغا بلکل اجماع دا فقها و ذکر کرده دا چه فقها اسلام پا ده متفق ده چه چا پیغمبر عالم الغیب اگنو نا کافر شاسره او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وای چې چا د پیغمبر بارک دا عقیده او ساتله چې هغه د سبا د حال خبر دی د په الله تعالی باندې ډیر لوی دروغ وتړل دی انسان زګه چې الله تعالی وای قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب والارض غیب الا الله نه اسمانونو کې سوچته چې په غیب پوهېږي او نه په ځمکه کې سوچته چې په غیب پوهېږي یو الله په غیب پوهېږي یو الله په غیب پوهېږي نو ما ته وایې څنګه چللې وای او ما ته وایې دا قرآن دې وضاحت کوي او دا حدیث د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی لکه فضائل قرآن کې هم دا روایت راغلی دی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی انکم لا ترجعونا الاللہ بشین افضل مما خرجا منو یعنی القرآن دا فضائل قرآن کو راگی که دا حدیث نکل شد انکم لا ترجعونا الاللہ دا غدا که شیخ الحدیث امانا کو رکڑا یقینا تاسو نشی نزدې کېده الله تعالی ته په یو سیز سره چې هغه زیاد عزتمن او بزرگ شه ده زیاد عزتمن شه ده یعنی دو قرآن کریم عمر زیاد عزتمن شه بل نشته ده چې تاسو په هغه باندې الله تعالی ته زیاد نزدې شي قرآن کریم تا اللہ تعالیٰ تا دو قرآن کریم نا زیادا بلا چه کم دینو نزدی دو نزدی کس ذریعه نشتے رے دو قرآن نا علاوہ دا بلا زیادا دو نزدی کس ذریعه نشتے که اللہ تعالیٰ تا زان نزدی کول غواری نو پا قرآن بانے زان نزدی کئی پا آغا سیز خرجم نو چاگا دا اللہ دا ذات نراوت رے یعنی القرآن دا حدیث الفاظی یعنی قرآن کریم زکر ورپسی روایت راغست دیره چه من بتع به عمله لم یسرع به نسبه آغا انسان چه آغا دا آغا دا عمل دا وجه نشکم ده لانتی کرده دل ده او دا آغا آغا عمل آغا چکم ده نو پاتی کرده دا اللہ دا رحمت نا دا آغا نصب او دا آغا نسل او خاندان چکم ننو آغا بیا دا آغی پا مقابله که دا اللہ دا رحمت مستحق نده گردوله شوه آغا دا آغا غی نصب او خاندان نده را مخی کرده شوه چه خپل عمل پاتی کرده نو خپل نصب او خاندان نده مخی کرده شوه یعنی الله تعالی تا د نزدیک از ذریعہ عمل دی نه سب او خاندان نه دی چې دا سید دی او میاد دی او پلانې دی او ډینګلې دی نو دی بر الله د نزدی نه ان اکرمکم عند الله اتقاکم نو دې زمونږ کې هغه وایي چې الله تعالی تا د نزدیک د پاره د ټولنه لوی ذریعہ چې د قرآن کریم دی او زګره چې په قرآن کریم باندې د انسان د زړه او د مازغو هغه کړکۍ کولاویږي او هغې ته توحید د الله تعالی دننه کیږي او انسان د شرک د باریکو نه خبرېږي. دغه یو د انسان شرک لګیا دی او دی وایږي نه زه زمونږ او ډېر لوی انسان دی شاید دې بګیر حسین ته ما ویلي ما نوم اغستی زه هغه نوم چا د نالم دو زره داسې ناست وم خبر اوکڑا داسی مو دے جی دے خبر نویشانو مانا دا سبر کونے مان مو دے داسی اوکڑا تل نو مو دے جی سبر کان پا غیب ہوئی گی اوفو دا شکل اوفو دا خوزمونگ دا خلی عدد تی دا دیسوی نو انا للہ و انا الی راجعونی وی پا خپل خبر آبانی دا در دسا جیبا خبر اوکڑا مینه نه چې دې خبر ته زما اسې خیالي ارزای ما دا ځکه دې خبرې ته ما زما خیالي ما ځکه وویله اوس دا سو غیر ارادي طور دا خبره د خوی نه ووه ده دا څه دي دا خبره زمونږ د معاشره کې داسې کېږي او دی په ذهنونو کې ځای نیولی دی او هغه خولې له راشي خبره. قرآن انسان ته دا چې کوم نن د احتیاط اغلار خودلې ده او په هغه ځای کې وده چې کوم نن رڼاګانې کړې چې دې ځای کې ګوره درینجک راځي ګوره ټوکر نخري دا قرآن د انسان ته رڼاګانې کوي. داسې الله دې موږ ته فهم نصیب کړي الله دې وکړي. څنګه او او ماشاءالله زنده باد زبرګ چې کوم نن وې ورپسې ولان هغه په دریم رکعت کې نیت مات کو په دا ولې جواد وې چې سیب تاسو خدای نیت مات کو وې زه د امام په سی ولاړم نه چې سو پورې دی د سین را پورې ګرځیدنه ما خو ورپسې نیت ساتلې وو و چه کلا دیر سین نا پور لار که نا پا ذهن که نو بس ماوی جزا بس دیوست لر لار نو ما نیت مات که مطلب دا چه دا زبرگ دا آغا دا زل دا حال خبر نکا زبرگان چه دی دا زلون دا حال نا خبری گی زمائی دت مندو دا سوچ تی دا اسمش تی دا سوچونه اوس هم شته، دا عقیده اوس هم شته، دا نظریه اوس هم شته. تاسو ما دا اسه په انصاف باندې وای چې د دې ټکی اصلاح بغیر د قران کریم د تعلیم نه به بل څه کېدای شي نشي کېدای. اوس څنګه زمونږ د معاشره لړلې دا زمای عزتمندو دې د پاره انتهایی د سخت مهنت د قران کریم د درس او تدریس ضرورت دی. مونږ څومره کو، مونږ څومره درسونه کو، ټول هفته کې خو یو درس زاله، ټول هفته کې زاک سره زینو کې عام مرغوس کې تربیلا کې ټوپای کې وام سات ضرب 24 سات ضرب هفته کې سو رازی و گنا او دا چې دین او دا په 24 غنټو باندې د غیو دورانیه مشتمل درز یو د شپې نو وام سات ضرب 24 من پی 1 سات لجه په 24 کې ضرب ورکنه دا غینه څومره غنټه جوړې شوې 168 داغه نه یو غنټه قران لوار کانو سه انصاف وکانو پدی به جنت تزم پدی یو غنټه نو دغه پدی یو غنټه به جنت تزم او خو د خیر په ډیری ناسما او پدی کې به زما کی دم ټیکيږي او عمل به میم ټیکيږي ټوله خبرې دي کنه زما یې اتمندا الحمدلله زدا نوام لکه زمونږ دې معنی رہی کې الحمدلله ډېر خولي خولي درسونه شته خو لکه زمای دې اتمند آیا هغه مونږ چې د کمو درسونو کما د شرح مقرر کړی دا د دې معاشره د اصلاح لپاره چې آیا دا شرح چې کمنونو کافی ده نو دا به څنګه چل کی لکه زمونږ زما را کشر عمر مولانا سبم نن ناس ته زما په خیال چې سزی مواری بدای په سر والی سبا جگم نن سیف اللہ سے پا سر باندې والی کنا او سز منگا نور ملگری چی دی کشران دی یا مشران دی عدل رازک مولانا دی او خسار دی او غرمه دی او ماخام دی او ماسخوتن دی منده دا منده دا منده آغا دای می درسی آغا دای آغا دای آغا دای آغا دای دا دیم الحمدللہ ماشاءاللہ مدرسی دی درسونه دی خو زوام بیام دا ټول کاته کمی دی خواه دا کاته ټول کم دا راده چه منگ او تاسو یو سوچو کو چه منگ با پخپلو کورونو نکار شروع کو او منگ با دلتا چه دینو دی دی خپلو علماو نا دی دی خپلو استازانو نا دی دینو با چه دینو یو یو عیز دا کو او با خپلو کورونو که داسی خایو چه آغی پا آغی پا رناک پا اکیده بانیم پوشی پا عملم پوش کو بدا سی انشاءاللہ اللہ دی مالم تو فکر آکی و تاسلم زمان اکثر اگر درس چیه غرانا پا دیکی نیمگڑ پادش و زمانی دیت منو در سوچ پا عرص بالا دی و دو قرآن در درس دیم دی دیتا پارا اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی قسم با دا اللہ پنم با نخوری قسم بدا اللہ تعالیٰ پو نمبانی خری اللہ وی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو شہادتو بینکم گوائی پا میانستاسو کی پکار دا اذا حضر احدکم الموتو کل چراشی یوتن ساسو تا علامات مرگ حین الوصیت پو وحد وصیت کی اسنان دو دو کسانو زوا عدل منکم چیوی خاوندان دین صاحب دتا سنا یعنی لنبے خودی سیست جدنو اولیت حاصل لے چه داسی مکیل بچی دینو دی انصاف خاوندان راولی چه اگی کی انصاف اللہ تعالی چولی دا خپل پردی دا مالدار او دا غریب د دنیا د دولت د دې خبرې چې دنو سوچ نی بلکې د دې خبرې سوچي چې الله تعالی می په سره حاضر دی چې څنګه معاملوي نو هغه سی به بیان کوم کمی او نکا نو بیا با اللہ تعالی وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ اللہ تعالی وی شہادت مپٹوئی اللہ دی پدی ملکی آغا قانون راولی چی پا آغی کے ہر حق دار تا ہر مظلوم تا دا آغا حق ملاوی گی او دا آغا دا آغا آغا بانی چی کم ظلم شوی دے دا آغا تپوس کی گی او پا آغا کی آر شہادت کا ان کی تا گوائی کا ان کی تا چین تحفظ حاصل بھی کولا چی پا دی معاشرہ کی گوائی نشی کولے گا نا جی خوزی او تپوس کم دا آغا جواب مارا سکن را کی یا تاسو با تاسو نا لکو ما تپوس گولے خواب کی گئی ما پا دی عدالتونه که خو گواهی کی گی کنه چه تا سوری دلی ده چه یو اکیز دازی را غلی چه که گواهی نده شوی کی گی بگی کنه نظام چه ده دروغ و ده گواهی چه کم ننو ولی خلق کهی ده خوم ده چه خلاف بی کنه یعنی ده خوم ده چه خلاف بی کنه که نوی نو ده غلی دروغ و ده ولی کی گی چه ده روغ و ده غیده پار رسک اخلی یو خدا ره چه آغا چه چه رجا خلاب ده گوهیو کرا آغا رسک پی واغستو او بل چه ده ده اللہ تبارک و تعالی زیموری دی پسر واغستا و من یکتمها فإنه آسمون قلبه چه چه ده غصی او رشتیا گوهی پتا کرا نو یقیناً شان داره چه رده ده زلو گنانگار ده مطلب داره چه رده ده زلو چه رده لبا اللہ تعالی سزا ور کئی ده زلو چه رده لبا اللہ سزا ور کئی نو مطلب دا شو چه منگا تا گوائی کول گران شو ده رشتیاو دروغو تا گوائی ولی کی گی فکار داره چه دام نکی ده کنا تو یو بانه ده رشتیاو ده گوائی نکول ده پارا چه نگی گی نو بیا خودوارا پا کار را چه نگی گی نو چه درو قدام نگی گی کن تا سماویلو کسم پخده زی دلتی که راستیم ما دا وکیل وی تا با سوائی آچا چه راستیم نگی وکیلر ما دا با وام وکیل سی ما تی پا انگلش که شروع شتاوی سباک ویرده ما دا سی لگ دیر ویزن ری پا مخی اصو تا پوزن کم انگریزای که چه ری پا نیشی ما وای نو ما دې ته وسوای ما زبر داوام داوام داوام هغه دې ودا پلارم صلی الله علیه وسلم وې دې هوګه مې مخامخ کونو کې سمبایل لې ویجی دا زمونږ ترزی دی ما ورته وې ما دې ته زما والد سی ویلو چې مې بیا یې ما وته ویلو چې قسم په خدای چې په ما رااله نو په ما يم وای تاسو لاسو کې تر ځامن سی او دې زوري سی ما وته ویجی دا بوام نو ما دې دا سګل وی که تاسو دی عدالت تا پیشو نشی و لان نشی می دا استاسو خواه خلا تاسو راو سیم چه نمی پیش کوی السلام علیکم ما دویجی تاسو دلی شیخا زوا پس لارم می سوال نپیدا کی گی سوال نپیدا کی گی سبا دوزخ که بازیم دا خلق بما راو باسی ولی می سوال دیتا خو می زما پلار ویدو می دا جو لاری تا پوستیو که چه می بیایی لکا کس بایلی گواری ما زبل آغا سواب سوان نپیدا کی زمائی دتمندو چی رشتیا گوائی نکوی دروغ لمزی چی درشتیا گوائی نکوی دروغ لمزی دی ویزا ما عزیز ولید او عدا عزیز دی بچکولشی رشتا میرا خدا کی خدایی سی چھوٹ جائے چھوٹے مگر نحاس سی دامان مصطفی خبر ختم شو نور سکی اللہ رب العزت فرمائی پا کار دا سری دوا عدل منکم چی وی دا انصاب خاوندان دا تاسو نا قرآن پا قرآن بانی دی معاشرے آپریشن پا کار دے آپریشن دا معاشرے پا کار دے پا قرآن بانی آغا تعلیمات آغا اصول آغا قواعد و ضوابط چی کم قرآن کریم منگ ترا مخامخ کردی دی د معاشره په اغه رنگ باندې رنگ کول پکره سبغت الله رنگ شي په رنگ د دین د الله تعالی زګه چې دغه رنگ نه غوړې دنیا کې بل خسته رنگ نشته بل خسته رنگ نشته ځکه علامه اقبال وایي شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نہ دنیا میں مسلمان نہ ہو ہم بھی کہتے ہیں کہ تیبی کا ہی مسلم موجود وضع میں تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھے تو شرمائی یہود پاتے سے شو مجھے غصہ پرے نہ ہو دل گانا اللہ وی چیز خاوندان دے انصاف بھی او آخرانی من غیرکم نشتے جی مسلمان نو مومن نو اغا مکبانی جی اغا دائی کی عیسائیانو ہندوانو یہودیانو نو بیا با امر مجبوری دا مجبوری دا وجہ نشی دے نو بیا او آخرانی من غیرکم یا نور دو کسان علاوہ دا تاسونا اغی بیا راولی چه اغا وصیت کی گی چه اغا وصیت دا اغای اولان دیوشی او آغا سی معامله اغای بیا وارثانو تا پیش کی بیان کی چه دا سی کار زمون اولان دیشوه دید ان انتم ضربتم فی الارضی که چریه تاسو سفر کون که پزمکا که پمل که فا اصابتکم مصیبت الموتو بس ارسی گی تاسو تا مصیبت دا مرگ سرے پزان پوشو چی دا مرگ لمحات میرا لد مریگم و سخمال دے دولت دے روان دے پا لارا باندے دستاویزات دی و سخا کاغذون دی و سخا پاسپورٹ دے شناختی کارڈ دے نقدیت دے تجارتی سامان دے نور سر ڈاکومنٹس دی وزاغا سرکاری غیر سرکاری اغا چی دنو اخپلو وارثانو تا رسول پکار دی و اغا امنی امانت رسول پکار دی نو اللہ وی تحبیسو نوما من بعد سوالا دی حسار بکی تاسو دا غدوارا دا چا دا چی دا غا بیان شوی دی دا چا دا چی دا زیمواری اوالا شوی دا دا غدوارا با حسار کئی من بعد سوالا دی نموز نفس را بانی دا سی خبر آکے اللہ وی تحبیسو نوما من بعد سوالا دی حسار بکی تاسو دا غدوارا پس دموزنا دی مستط یکینا نموز انسان چینا بیہائی و نارواونا دی شرکیات و دی کفریات و دی بدعات و نا دی حرام و نا دا منکراتو نا چه دنو منع کئی انسان کی دا سی جذبات پیدا کئی دا دی انسان معاملات درستی چه پسی معنو کی نو اللہ رب ولدت و اموز نا پس پی اصار کئی نو فیق سیمانی باللائی قسمون با اخری دوارا پا اللہ بانی دا پا کیا بنیادی نکتا دا دا گوری او خبر بلا ہو رہی قرآن بانی قسم زمنگا پا دی معاشرہ کے چونکہ دا یو اصطلاح دا او ذہن کے راغل دا نو کچا قرآن کریم دا غدا ہے کہ پیش کدا اللہ کلام دن دا قسمی صحابی گی خو قسم بدا سے نگی قسم بولدا سے نور کے قسم بولدا سے اور کے چا پا آغا ذات میری قسمی چا دا کتاب قرآن کریمی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کرے و چونکہ زمان پو غرف کے عام دا سوچ دے چھ دے قرآن کریم بانے چھ دنو چھ دے سڑے دو چھ دا دا اللہ کلام دے پا کلام اللہ میں دے قسمی کلام اللہ میں دے قسمی بتا با قسمی صحابی گی ما مفتی سے امنے تا پوس کرو دا قسم دے قسمی صحابی گی خو قسم بدا سے ورگے نا دا طریقہ دا قسم پدی طریقہ بانے شرعی طور دا سی ٹک نہ دا شرعی طور صحیح طریقہ دا چا پدی طریقہ بانے یہودی لجے قسم ورکے پا آغا ذات میں دی قسمی چی تورا دی پا مسار سم نازل کرے عیسائی لجے ورکے پا آغا ذات میں دی قسمی چې انجیل په عیسی علیه السلام نازل کړای داسې قسم داسې وای دا وګوره دا مو خدای رسول می دی وای کړه داسې کار مو دام قسم دی ګوره دغه دې هم پیغمبر د الله سره شریک ها تا دې پیغمبر وای دا ګوره دا شرک دی ګوره ښا دام قسم ورکول یو سړی لا او غلط قسم دی دام شرک دا سی دا قسمونه بنوار کی او کبل چاره ته وای چې تا دې پیغمبر وای وای نه رو را دا قسم نه غره دمو کو دا خبره مو کو دا خو د شرکیا خو پیغمبر به ما څنګه وای دا څو بغیر د اسباب او د وال الله کار دی پایوک سیمانه بالله نو قسم به اخری دواړه په الله باندې چې نرتبتم که شک وستاسو چیره دا معامله چې مونږ د څه اخوا دې خوښکاریږي دا چې څه مونږ ته میلاو شوي دي نو دا پوره پوره نه دي میلاو واقعه بیا ووایم انشاءالله دې سره متعلقه خو مخکې دې سره اصل بنیادی خبره چې وه نو هغه دغه وه هغه ذکر شوه انرتبتم که چرې شک وي ستاسو لا نشتری به دی به وایي قسم به خوري چې نه غوره کوو مونږ په دې قسم باندې دا ډېره لویه خبره ده سمنه نه قیمت دنیا دولت زه په دې دا دنیا نه غوره کوم چې زه قسم کوم ګینې زه په ناحقه یم نه ولو کان ذا قربا اگر چې دې دا مال ماته خوږ اگر چې مال خوږ شې چاته نه وي خوږ اگر چې دا مال راته خوږ دی خو زه دې قسم باندې غوره کوم نه دې قسم باندې غوره کوم نه چې زه په غلطه په دروغه قسم وخورم ولا نکتمو شهادت الله او نه پټو مونږه شهادت د الله چې الله حاضر ناظر دی قسم د هغه په ذات باندې کوم معامله داسې ده نو مونږ هغه اصل ګواهي چې دا هغه اصل حقیقت چې دی نو هغه نه پټو کمو پټای کړه نو انا اذا لمن الاثمين یقینا مونږه په دا وخت کې خامخا یو باد نقصانیانو نه اسم په معنی یو د نقصان راځي یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر ومنافع للناس هو یاد دوالو کې نقصان لوی دی چونکه اسم په معنا په ها مقابله ها د نبه ګراله نو بیا معنا د نقصان رااله په مقابله د ثواب ګراغله نو بیا ګناه راتله یقینا موږ دغه وخت کې خامخا یو باد نقصانیانو نه دی له هم به نقصان ورکړې موږ ظالم نقصان بکو ځان به تبا کو په دی یا الا یقینا موږ اذا لمن العاصمين فدا وقی خام خایبا دو گنانگارو نا که مونگ دا کارو کن مخ که آیت که خلوانه آیت مشکل ده خجیز مونگا دا کاری فرمانالی سی و روارو وفاد شوه ده ما خام مستقی جنازه دا انشاءاللہ کوشش بکوم چه غیت زان و رسوم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن عثر بس کشری اطلاع ورکڑشوا على انهما استحقا اسما یقینا دغه دواړو ثابت کړی دا په ځان باندې داوا د نقصان فآخران یقومان بس نور دوه کسان او بدریږي مقامهما وزاید دی دوارو من الذین استحق علیهم دعا کسانونا چه دعوا دو نقصان ثابت شوید پا غیبان دی الاولیان چیوی دوارا دیر لائک دی شهادت دو وجید نزدی والینا پایوک سیمانی باللائی پس قسمون با اخری پا اللہ تعالی باندی لشهادتنا شخامخا گواہی زمونگا احقو دیر زیاد رشتی آدا من شهادت ما د گواہی دا اغی دوارونا وما تا دینا او زیاده نده کڑه مونگا انا یکینا مونگا که زیاده مو کڑه وی اذن و پدا وقی لمن الظالمین خامخا یوبا د ظالمانونا ذالکا ادنا دا خبرا دیرنی زیدا ان دیدا یا اتو چرات للبا قیدی بی شہادتی و شہادت سرا پا گوائی سرا غلا وجہیا پا طریقہ دا غیبان دی او یا خوابو یا با یریگی دی انتو رد ایمانم دا چه رد بگلشی کسمونا ددهی کسم ددهی بعد ایمانیم پس ده کسم دا غینا واتق اللہ دا اللہ تعالینا غویر گئی واسمعو واوری امنی واللہ لا یاد القوم الفاسقین او اللہ تعالیٰ توفیق نور کئی قوم فاسقانو تا یوم یجمع اللہ الرسل فارض شرا جمع بکی اللہ تعالیٰ پیغمبران فیقولو نوائی بورتا ماذا اجبتم چسرنگی جواب کڑے شوی استاسو سنگا قبولتیا کڑ شیو واساسو کالو او ایبا پیغمبران لا علم لنا نشتے دے علم مونگتا انکا یکیننا تشیئے انتا علام الغیوب تا تر ډیر خپوی په غیب باندې اذا قال الله کل چوبو ای الله تعالی یا عیسی ابن مریم ای عیسی علیہ السلام زید مریم اذکر یاد کا نعمتی نعمتون زما علیکا چی پرزو کڑیمیو پتا باندی والا والدتی کا او پمور ستا باندی اذا ایتو کا کل چیمی مضبوط کڑی تا بروح القدس پا جبریل من سرا تو کل من ناسا خبری دکولی دا خلق سرا فی المادی وکالا پا ما شم والی که او پا بودا والی که و اذا علم تو کل کتابا او کل چه می پوی درکڑا تا تا دا کتاب والحکمت او دا حکمت والتورات والانجیل او دا تورات او دا انجیل و اذا تخلقو کل چه جوڑاوتا من توین دشخطنا که اتی تویره بشکل د مارغا بی اذنی پا حکم زمان پتل پا خوفی نفکت و پاغی که پتکونو نشبات ویرم بی اذنی مارغا پا حکم زمان و تبری الاکمہ او جوڑا و دی مرزادی لند والعبرسا او برگی مرض والا بی اذنی پا حکم زمان و اذا تخرج الموتا کلچ دی رایست المڑی بی اذنی پا حکم زمان و اذ کففتو او کلچ می منکڑل بنی اسرائیل عنکا بنی اسرائیل دتانا اذ جیتا هم کلا چرالی آغیتا بل بیناتی پوازیحو دلائل سرا وقال الذین کفرو نوویل آغا کسانو چی کافرو منهم داعینا انہادا چند دا الا سحر مبین مگر جادو دی اخکارا وَإِذَا أَوْحَيْتُ أَوْ قَالَ جِزْلَكِ وَاشُلْمَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ حَوَارِيِّينَ تَ أَن آمِنُوا بِي دَاشِ إِيمَان رَاوَلَي پَمَا بَاندِي وَبِرَسُولِي أَوْ بِپَيْغَمْبَر زَمَا قَالُوا أُوَيْدَي آمَنَّا إِيمَان رَاوَلَ مُنْغَا وشاهد او گواشا بی اننا مسلمون فدیچه یکیننا یومنگا مسلمانان غارا کی خودن کی یا ایوها الذین آمنو د دې ځاینا الله تبارک وتعالى مؤمنانو ته خطاب کوي وکي مقصودی مسله بیانوي چې قسم بخورینو د الله په نوم باندې بخړی بغیر د الله تعالی د نوم نه د بل چا په نوم قسم مخړی فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ قسم با اخری دوارا فَاللَّهَ بَانِ كَسَاسُ شَكْوِي زگا بغیر دا اللہ تعالینا او بل چا باندې قسم خوړل پاره کې د داسې عقیده اظهار وی چې کزه غلط وام دروغ واما دا ما چې د چا په نوم قسم خوړل هغه دې مالان تکرار راکی هغه دې مال تکلیف راکی هغه دې مال سزا راکی نو دا کار بغیر د الله تعالی نه بل څوک نشي کولای چې غایبانه تعالی سزا درکې او تعالی تکلیف درکې او تعالی سزا درکې نو دا یو الله تعالی دې نو دو بل چا په نوم باندې قسم مخړی قسم د الله په نوم مخړی کله چې هغه مسلمان په دوران سفر کې چې دا هغه نوم بودلو په هغه باندې د مرګ وخت راغې هغه د خپل تجارتي سامان او د نورو کډو کډو یو لست تیار کړ او په هغه سامان کې پټ کې خود او هغه سامان یې خپل دو ملګرو ته حواله کړ چې هغه وخت کې سایانو مسلمانان شوي نو لا هغه دې حواله کړ چې واپس لاړ شي نو زما دا سامان چې دی دا به زما وارثانو ته حواله کړي کله چې دی واپس راغلل نو هغه سامان یې حواله کړ چې کله وارثانو سامان او کته هغې کې هغه لست راووته نو په هغې کې یو جام هغه پکې غایب و دیر دې کسانو نه تپوس وکړ دی وې مونږ نه یو خبر هغې دې نه اغستې او خرڅ کړی او کال بعد هغه بیا راوتی و دا هغې دپاره الله تعالی دا طریقه راولېږله الله تعالی چې دا دومره ایتونه رالېږله نو داسې نه شو ویله چې جبریل ته ویله وه چې ورشه پیغمبر ته ووایا چې دی دا جام پټ کړی دی داسې نه شو ویلی ولې نه شو ویلی خو الله پیغمبر دې له نور رالېږلی چې په هغه باندې به الله تعالی وقتی مسلې بس حل کوي د وقتی او مقامی فیصلو حل کولو له الله نور رالېږلی هغه الله تعالی رالېږلی او دې له چې هغه له یو داسې کتاب او شریعت ورکي چې په هغې کې د مسائلو حل په داسې طریقه موجود وي چې تر قیامت پورې څومره همدغسې مسائل راپیخېږي چې په هغه طریقه باندې د هغې هغه حل رایستلی کېږي ځکه هغه وقتی پیغمبر نو چې بس د هغې زمانې او د هغې وخت او د هغې علاقې پیغمبر و بلکې الله تبارک وتعالی رالېږلی و کافت للناس تر ټول مخلوق دپاره تر قیامت نو الله تبارک وتعالی وحی راولېږله چې طریقه به دا استعمالېږي بله دا خبره ده چې نبی علیہ السلام ته معاملہ وړاندې شو نو پیغمبر ته پته نه وه چې دې کسانو دا جام پټ کړی دی او که نه د هغې دپاره طریقې کار وضع کړی شو د قرآن کریم د وینا مطابق چې داسې وګئ پیغمبر عالم الغیب نی او که پیغمبر عالم الغیب وې د ډېرو مسلو حل به چې کوم دی نو په وخت باندې کېده او رست امت او بیا څه نه پاتې کېدله رست به قانون د کتابي شکل کې نه پاتې کېده پیغمبر عالم الغیب کې دل نشي. خو د پیغمبر په عالم الغیب کې دلو کې یو نقصان دغه راته زما په دې خبره پوهیږي زه چې سواما پیغمبر عالم الغیب دینه او مسله وتراله مخکې تیر شو غره حجر جی دې سړی چې دې غلا کړی دا او دې وای چې دا غلا چې دې دا مونږ نه دا کړی دا پلاني کړی دا هغه چې راغله دې هغه وای چې سامان دې چا کار مونږ دې وای پلاني يهودي کارا هغه غل دې خونه مغل يهودي نبی عليه السلام راغوته چې د اوړو بوجي تا کراوه زغرا او تورا تا کراوا اغاوی چی ما کراوا خدا ویدا سڑی رالل نیمش پاوا ما تیویدا امانت تکور کی دا اغاوی پا اللہ قسم کمونگ دا سکڑی نبی علیہ السلامی ہو ہو یہودی غل لوے نبی علیہ السلامی یہودی غل لے زګه چې د غلا سامان هغه کار راووت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی ته ډېر زیاتې زورنه او توکړه هغه وای د ډېر زیات چې نو خپه شوم چې را ما نبی علیہ السلام ته دا خبره نه وړل نو خبا وا زګه چې د پیغمبر ته ملامت شوم پستو سپورو په وینا نه پا ملامتا که دو چه غی کسامو خوڑه تو داد شوالا که چه در او جن شما نبی علیہ السلام دی یهودی دی لاس کٹکول و حکمو که او پا خبر بانی لا عمل نو شوه دو حکم لا نفاظ نو شوه چه اللہ جبریل امین راو لیگا چه پیغمبر تا وایا غل منافق ده یهودی نو بی غل یهودی نو بی غل غل ده منافق ده غلا ده کرده ده یهودی کرده ده غصامان اخه ده پیغمبر تا پتاو لگی ده پدیم یو سره نپوی که چه پیغمبر عالم الغیب نوی او دو رکشوی سیس پتاو تا نوی د پدی دنیا کې ببل داسې څوک هستی پیدا کیږي چې هغه ته به دا پته لګي چې د چارو شوي سیس کم ځای کې دی ګوره زما عزتمندو ایمان دا نه دی ښه چې مونږ د څه مسله نه ده راغلی مونږ دا منو چې عالم الغیب یو الله دی بل څوک نه ایمان دا دی چې زمونږ د کور غلا وشوه او بیا مونږ هغه کې نکونو والا پسې نه ګرځو کوزو والا پسې نه ګرځو او پلانې ځای کې چې دنه سړی حال وي هغه پسې نه ګرځو خدا حال وي هغه پسې نه ګرځو چې د دې نه یو الله خبر دی عالم الغیب یو الله دی او ټیک دی دا پولیس چې کوم تفتیش کوي نو کوي به دی بیا نو مونږ را چې غلا وشي نو بیا زمونږ د ایمان پته ولګي یا دې غلی غلی خپل زنانه ګرځي وای تاسو کولی اعلانی ځای کوی چې سړی دې حل وای ها نو بیا بګي پنځ پیری عمله ته خانګي پروتي هغه بیا چې دنه ګوري نو ورسل مشوي دا اوپراونی پنځ پیری ته وان اوپراونی یره چا کی دا مضبوطه یا غوي کور خو دې را لوسی سوکا ٹھیک دے جو زبا دے دے دا پارا کما قانونی چارا جوئی دے آبا کوما خدا نا چی ایمان دو مال میں مال لانو اس با می ایمان امزی زکا چی دا اللہ پیغمبر ہوئی چی دا دے سڑی تا راغ لے چی آغا دا غیب و خبری کئی او دا آغا دا خبری دے تصدیق او که نو پا آغا دین کافر چی کم پا ما نازل شوی دے نو چې ته دا هغه په خبره باندې تصدیق کې او دې حالت را سي نو چې ته هغه سړی هغه کو پر باندې کې مې درجی یا شي کم د غیب خبره گئی ها چې هغه ولا کم چې کم نه لا کم کې سم لا کافری دا اندازه ته بخبل راغوا دا زیدا معاملہ اومدا نبی علیہ السلام ته معاملہ راغلی د حضرت دې سړو مونږ د خپل مال صحیح نه واپس کړي هغه نبی علیہ السلام را وختل الله وای چې دای قسم هوګی کنه داخل کا فایوک سمانه بالله ان ارتبتم کچره سردون ډول لګیدا تلاش شو تبدیش شو او د معاملې په خبره چې دین او غره سرګند شو او مدیان رال الاوی وی چې حضرت دغه چل شوه دی هغه کندول هغه جام چې دین هغه پلانې ځای کې مونده شوه وی همون ته هغه ویل چې دا به مونږ باندې پلانی یا پلانی خرڅ کړی دی زر او جامو نو الله وای فاین غسرا نو کچاری اطلاع ورکڑی شوا غلا انہم استحقا اسمن چی اکینا داغ دوارو ثابت کرده پزان بانی نقصان داغی مال نقصان پزان ثابت کرده یعنی دعوی دا مدعیانو دا نقصان پزان ثابت کرده فا انو سیرا نو کجری اطلاع ورکڑی شوا علا انہم استحقا اسمن چی یکینا داغی دوارو ثابت کرده دا پزان بانی دعوی دا نقصان دی با دی پزان اغا دعوی دا نقصان ثابت کرده دا یعنی دی داغا نقصان کرده دی چی دنو داغا غلا کرده دا داغی امانت کی خیانت کرده اوس مخ کې غیر علل او دایو چې زمونږه جی شګه ده نو دایو جی مونږه د دوی دا داوا نه منو منکر شو غنا ګوره یو خبره واوره یی چې د پجرګه کې ناس یی نو قسم وګوره منکر لور کوی ښا مداغلیلا مدایل بشر قسم لور کوی اغه وې زکه سم کوم دی وې زکه سم کوم دا عجیب کار دی زمونږ ټوپۍ داڼه کې یو ما مله چې مونږ لاړو یو کله داوا کړو چې را دی زمونږ 2 لک روپۍ پټی کړی دی